زینب بلا لو جانانا جانانا اب تو تیبہ بلا لو جانانا میں تو سرکار تورا دیوانا اب تو تیبہ بلا لو جانانا جانانا اب تو تیبہ بلا لو جانانا اور اے نکیرو ذرا ٹھہر جا اے نکیرو ذرا ٹھہر جا پیش کر لوں میں نعت نذرانا پیش کر اب تو تیبہ بلا لو جانانا جانانا اب تو تیبہ بلا لو جانانا جانے والے حضور سے کہنا ہجر میں جل رہا ہے دیوانا اب تو تیبہ بلا لو جانانا جانانا اب تو تیبہ بلا لو جانانا اور باغ پنجتن کی خیر ہو واصف باغ پنجتن کی خیر ہو واصف سلامت رہے یہ میخانہ ہو سلامت رہے یہ میخانہ اب تو تیبہ بلا لو جانانا